Galicia, na 104.6 da FM. Comenzamos un programilla máis de dúas horas en galego para que todos vostedes pasen pois dúas horas agradables. Doulle a benvida ao meu colega Armando Fernández. Moi boa tarde, Armando. Moi boa tarde, benvidos a toda a audiencia, como non, os que temos xa algúis en pantalla. Nos estudios virtuais, logo. Pues sí, nos vale. Estudios virtuais. Que vamos a intentar pasar o mellor posible unha tarde destas. Damoslle as gracias ao noso técnico Kiko Belinchón, que sin él isto non podería sair adiante. E precisamente, para que todo isto vaya adubiado con un chisquiño de música, voulle pedir que nos poña a primeira peza para que saudar a unha persoa importante na zona da Baixa Limia, e vamos a ouvir a Baixa Limia, aínda que non temos ao noso ben querido Xosé Lamela, que era o correspondente que tiñamos ali. Vamos a poñer unha peciña de música semi-portuguesa, portuguesa ou non, pero empregada por, cantada por María do Ceo. Vamos a ver. Muy... misteriosas enrumpendo a luz estrelas trocaremos nossas rosas para depois esquecê-las. Só meu sangue não me engana como engana a fantasia. Havemos de ir a Viana, oh meu amor de algum dia, oh meu só meu sangue não me engana, vamos de ir a Viana. Partamos de flor ao peito, que o amor é como o vento, quem para perde o jeito e morre a todo momento. Só meu sangue não me engana, como engana a fantasia. Havemos de ir a Viana, oh meu amor de algum dia, oh meu amor de algum dia. Havemos de ir a Viana. Baixamos a música de María do Ceo e damos de benvida Américo Rodríguez. Muy boa tarde, Américo. Boa tarde, Julio. Muito obrigado por participar connosco neste programa de hoxe. Seguimos falando de no noso ben querido José Lamela, que você coñecía e que tiña trato con ele e que, bueno, pues, ele tanto disfrutaba falando do Castro Laboreiro. Eu mando aquí os meus sentimentos á familia de José e aos amigos máis próximos. Realmente, eu conheci José nos últimos anos e havia uma grande empatia, porque falávamos um pouco a mesma linguagem, apesar de ele ser uma pessoa mais vivida, mais conhecedora, era de bom trato e os temas eram do interesse dos dois, ou seja, a cultura local, a cultura da raia. Era um homem muito curioso eu lembro, uma pessoa afável, de grande simpatia, era fácil a conversa com ele. Sim. Era uma pessoa inquietante, não? O Castro Laboreiro para ele era um sítio de documentação, de buscar coisas que foram importantes para a cultura raiana. Sim, eu estava mais ligado entre o Minho Lima e o Cábado, ou seja, mais virado ali para os Jurês, para as terras do ouro, não é? Sim. Mas era na raia, era o mundo dele. Eu não conheci, quando eu conheci, ele era alcaide de Lóvios, que me apresentou, eu estava-me a tentar lembrar, ou foi a série, ou foi o meu amigo à série, ou foi o amigo Manuel Ribeiro, não tinha certeza. Tá. Mas foi logo uma empatia natural, porque era fácil falar com ele dos temas que o apaixonavam. Era um apaixonado por a sua terra. Claro que eu não pertencia àquele ciclo de amigos próximos, nem pensar nisso, não é? Eu sei que ele estudara engenharia e fora muito cedo para a Catalunha, não é? E pronto, foi através dessas amizades que eu acabei por conhecer. Estivemos poucas vezes juntos, é verdade. Mas eu consigo recordar uma outra conversa que tivemos, apesar de estarmos em grupo, o que faz com que haja sempre muitas conversas e pessoas que falam a mesma linguagem. Os temas são sempre abundantes e às vezes não é fácil falarmos tudo que queríamos, mas era um homem muito, era sensível, não estava sequer sensível, culto, muito arguto. Eu lembro-me, por exemplo, de um artigo que escrevia um amigo meu, José Domingos, que foi publicado na Reianos, e ele me perguntar como é que era a história do Marco 23, na Portela do Pau. Castro Laboreiro, tem 53 marcos, e um desses marcos, o 23, estava em cima da Mota Grande, da Serra do Laboreiro. É um sítio fantástico de megalitismo, é um sítio mágico, não é? Naquele artigo denso, conseguiu perceber que a raia tinha sido mudada da última vez, ou seja, ele questionou-me logo, por isso podemos ver, digamos, a fineza com que ele percebia logo as coisas, não é? Então, América, o que aconteceu ao Marco da Mota Grande? E eu digo, olha, agora a fronteira está mais para aqui, mas agora temos mais metros de terreno. Então, numa altura falámos de ir ao Laboreiro e nunca se concretizou. Uma altura ou outra que se falou, sim, e acabámos por não concretizar essa pequena aventura. Bom, interesante, importante. E aproveito a ocasión para poder saudar a Ser Álvarez. Muy boa tarde, a Ser, bendito, muito obrigado. Hola, que tal? Boa tarde. Boas. Muy boas, aquí. Obrigado a vos por convidarme a estar aquí falando do nosso gran querido amigo José Lamela, a Rayano entre Rayanos, que ali onde este nos estará a escutar agora, seguramente, pois, como sempre, defendendo a súa terra, non? O seu principio do mundo. E bueno, é un home que realmente nos abriu a mí personalmente. Eu lembro a primeira vez que vi o Lamela, foi un encontro maravilloso tamén. E para min foi un descubrimento enorme. Eu primeiro descubrín o libro, El Xurés e sus misterios. Sí. E despois foi unha procura da persoa que escribira aquel libro tan maravilloso, non? Escoitar a falar del xa varias veces, pero nunca coincidiramos. Uh-huh. E bueno, foi un encontro magnífico. Dende entón, pois xa nos fixemos, claro, grandes compañeiros e amigos. Uh-huh. Bueno, e até o final, que un pouco a última cousa así que fixemos, nos vimos en Entrimo. Eu creo que a última vez que nos vimos en Entrimo no nomeamento do Arraiano Mayor. Sí. E a derradeira vez así que nos comunicamos e tal, foi cando il me pedira pois o prólogo do libro da Virxe do Xurés, non? Sí, sí, sí. Que por certo, un libro que el dedicou a todos os veciños e a toda a xente que quixo achegarse a buscalo, porque fixou completamente gratuito e deulle completamente gratuito a todas as persoas que o desexaron, non? Sí, sí. Sí, era un home dunha, vos sabedelo ben, non? Un home dunha generosidade extraordinaria, é un home que gostaba de partillar, de compartir os seus coñecementos, a súa sabedoría, e eso faino pois un arraiano entre os arraianos, non? Un grande, sí, sí. Un grande. Porque Xosé Lamela foi unha persoa que era fácil a conversa con él. Unha persoa que nos axudou, que nos enseñou a amar a Galicia, a amar a os nosos recunchos. Que, como falábamos a veces entre el lleo e tal, as pedras falan. Sí. E como él dice, él, pues sí, as pedras tamén falan. Sí, sí, que tenía moito amigo. Bueno, veredes que, bueno, xa sabedes, a semana pasada tivemos moitísima participación de persoas que coñecían e tiñan trato directo con él. E hai unha das persoas que vos ten, quizás coñecedes, chamase Xurxo Souto, un grande coñecedor tamén da nosa cultura e que tamén quere intervir. Témolo ao outro lado do fío telefónico e damos ya ben vida. Moi boas tardes, Xurxo. Boas tardes, Xulio. Temos a ser Álvarez, tamén temos a Américo e a Armando, que che damos as gracias por participar e estar en un minutinho. Sei que che robamos un Américo, minuto. Está, sí. E andamos. Saludos. Ah, vale. Un aperto a todos. Robamos uns minutinhos, pero bueno, que ti querías falar do noso grande amigo ben, Xosé Lamela, non? Home, estou aí con estes grandes sabios da Raya, con Aster e con Américo de Crasto Laboreiro, e eu quero dar unha volta breve a este asunto, porque eu descubrín Galiza en Barcelona gracias a Xosé. Chamasteme un ano para participar no como xurado dos premios de Rosalía de Castro. Sí. Coñecín a Xosé, comezou a me falar do Xurés, da Señora do Xurés, desas montañas, e logo andando o tempo atopeme con él en Olelas, que como sabedes, esa aldea empoleirada na montaña, que non está no Xurés, porque está no Quinxo. Cada monte uh-huh. ten o seu aquel. É un lugar uh-huh. especialmente fermoso, pero tamén especialmente complicado de chegar, porque dende Terra Chan hai que son casi 10 kilómetros pola montaña, dende a banda portuguesa, dende a banda de Ribeiro de Baixo, son os kilómetros para que andar polo monte. Entón foi fermosísimo. ese sabio que me atopei en Barcelona realmente tiña raigañas ben chantadas na cerna máis profunda destas montañas. Uh-huh. E despois participaste en varias ocasións en actos importantes e interesantísimos naquela zona, non? Ben, home, da man de hacer que tive unha sorte que me chamase para ese encontro de Arraiano Mayor, pois ali estiven co Xosé hai pouco tempo. E tamén estivemos con outro amigo, supoño que se falaría tamén, outro xe das montañas, que era o Toño Cesteiro. E con Américo, sí. Estivemos ali en Muiños, en Mugueimes, falando tamén dos contos dos ladróns da fronteira, que eran ladróns, pero de ladróns sabios de grande oficio. E, por certo, con Xosé, deulle unha volta a unha historia que coñece moi ben ambos os dous, tanto Américo como a Ser, que era a historia do Robin Hood galego. o Tomás de Costas, o home que lle roubaba aos ricos para darlle aos pobres. O pobre non ten, o rico non dá. Quen queira sentar a praza, peña pena da na man, 7 pesos de entrada e un trabuco na man. O que pasa é que en Lobios, o Xosé, xa non lle chamaban Tomás, porque Tomás era de das Quingostas, un lugar de ali de Mergaso. Chamaban-lle Xan das Quingostas. Lobios xa dera un paso máis cara adiante e xa se convertira plenamente en un mito. Ou seja, un universo fermosísimo, fecundo, ese universo da raya que ten un pé na Galicia, en Portugal, outro na França, en París, que a chega solelas. Só se falan dúas linguas, o galego e o francés. E, por suposto, en Barcelona, grazas a esa pegada tan grande que deixou Xosé. Sí, una pegada extraordinaria, que además él tenía mucho interés en editar o reeditar ese libro que mencionó antes, a ser, reeditarlo, pero con más aportaciones y al mismo tiempo y en galego, porque él tenía esa tema, ¿no? Por lo menos comentaba a mí muchas cosas, y tenía ese tema de decir, pues sí, mucha gente fálame de él, y además está, o sea, ya no había edición, o sea, no había libros, la librería es para poder mercarlo. Ya les tiña moita intención, ese lo tiña traducido, me parece que unha persoa, unha muller concretamente, lle fixera a traducción. Pois esa sería a grande homenaxe que lle podemos facer o Xosé Lamela, o seu coido, coñecendo a Lamela, sabendo como era il e sabendo que eso deixou encarreirado e que era a súa vontade. Eu non o sabía, e sin sabelo, unha das cousas que tiña pensado era plantexarvos precisamente aos amigos, aos achegados, que o coñecedes. Sería moi interesante poder falar coa familia, saber se esa traducción está feita, e, por suposto, buscar o apoio para sacar esa edición. O sea, que mellor homenaxe pro amigo Lamela. Estaba lembrando agora un día así como hoxe, un temporal da hostia aquí que hai en Galicia, buscando os dous, peteando por ali, buscando Obóbriga, non? A mítica cidade de Obóbriga, e eu seguindo a Lamela como se me levara ao burato do inferno, daba igual, porque a Lamela se seducía de tal maneira, non? Que a súa capacidade de evocar, non? A mítica cidade de Obóbriga, non? E nos por ali, por debaixo de Santa Eufemia, que o vemos baixar a rolos por ali con tanta auga que baixaba, pouco máis acabamos no río Caldo, pero que había unha riada, que aquelo nin se chegamos enchoupados, que aquelo metía medo. E digo que realmente a máis fermosa homenaxe, mira, tuve casualidade, porque o viña pensando hoxe cando me iba a conectar, porque unha das cousas que lle comentara xa no seu momento a Lamela, mesmo cando tiñamos a revista Rayanos, era joder, Lamela, había que editar este libro en galego e tal, e como el seguía investigando, non só en galego, que xa ten o valor en sí mesmo de traducilo, sino tamén en coas ampliacións e coas investigacións e coas novas incorporacións, porque él, como era un traballador infatigable, pois estou seguro de que non parou de seguir indagando, de seguir procurando cousas. E iso eu creo que sería a grande homenaxe, por iso me alegro moitísimo, Xulio, de que agora comentes isto, porque eu coido que sería a grande homenaxe que lle habería que facer a Xosé. É a mellor homenaxe que se lle pode facer. Sí, teño pendente unha charla con Jorge, concretamente un dos seus fillos, porque, bueno, cando pase un poquinho máis de tempo para poder falarlle desto, e de alguna cousa máis. Disculpademe, pero que vou ter que marchar. Dime. No, disculpade que como vos comentei, teño que marchar, que teño un acto agora a 7, xa outra vez esa alegría inmensa de poder sentirme dentro desta fraternidade, pero vou poñer un punto de polémica sobre esa traducción. Sí, no, grande, porque o galego de Lobios, dos señores de Xurés, non é o galego de Santiago, como o galego de Castro Laboreiro, o portugués de Castro Laboreiro, non o portugués de Lisboa. É unha lingua absolutamente común. En esa traducción ten que estar presente esas palabras e esas formas de expresión. Foi o reto que tivemos cando fixemos o libro dedicado ao Xinto do Lelas, que non podía estar nin escrito en galego de Santiago nin en portugués de Lisboa. Co cal, nace unha lingua ainda máis fecunda que é a pega que teñen esos solteiros. Bueno, amigos, unha aperta moi grande. Marcho. Moitas grazas. Hasta luego. Gracias por a participación, Xurxo. unha aperta grandísima. Bueno, vou aproveitar, xa que falou de Olelas, pedirlle a un aso técnico que poña o... Son un minutinho, por favor, aténdede. É unha peza interesante. A ver se vos... Non sei, resulta importante. Kiko, a gustar.